boys for you. But I love that afro headed. Maybe sometimes we feel afraid, but it's alright. The more you stay the same, the more they seem to change. Don't you think it's strange? For pity's sake, some nights kept me awake. I thought that I was stronger. When you gonna realize that you don't even have to try any longer? Do what you want to. Girl, put your records. I remember.

dreams to deny. For all these years, I've been thinking about you, babe. Living with me, well, I've been thinking about you, baby. Makes me wanna whoo. Thank you. Jose Gonzalez i Heartbeats, największy przebój tego szwedzkiego artysty, a piosenka pochodzi z repertuaru również szwedzkiego duetu The Knife. Później Massive Attack i piosenka Live With Me, utwór, który został dołożony do kompilacji Collected, i wreszcie Coldplay Talk. A teraz już pierwsza trójka polska w dzisiejszej audycji. Hej, Kult i Pustki. Gdybyś był, a nie bywał, raz na jakiś czas, byłabym wreszcie czyjaś, nie bezpańska aż tak. Jesień twardza, by chliści czas, galoszy, peleryn i mgły. Jesień twarz, pewnej aury czas, pod płaszcze się pcha, wysięga nam serca wiatr. Gdybyś miał, a nie miewał, czas i chęć i gest, byłabym na wyłączność, a nie ogólnie dostępna. Jesień twardza, by chliści czas, galoszy, peleryn i mgły. Jesień twarz, pewnej aury czas, pod płaszcze się świat. Kocham cię, a miłością swoją